بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فتير باب كي دا دين دري مرتبه بيان شي چه إسلام، إيمان أو إحسان دي. وس دي باب كي دا إسلام أركان رولي نواي، باب أركان الإسلام، باب دي فبيان دا أركان دا إسلام كي. خدا يو خبر دلتا دا استدراك بتوغا كو چه منغويل دا بابونا إمام مسلم رحمه الله ندي وزا كره، بلکه ورستنو شارحین وزا کردی دی او بید امام نوی رحمه الله بابونه پا دی علا دیر مشهور شوی دی چه شافی مذهب عالم تیر شوی دی. نو دا دی خبری ندیستاس زیهن دی طرف تلال نشی چه هغه یو متعصب و مقلدو، نا، بلکه دغه امامانو که چه کم یو هم کم خاص مذهب تا منصوبو، نو هغوی لدی وجه منصوبو چه دا دغه امام پا شاگردهی که پاتی شویو او دا هغوی دا فقهی رایگانو سخه متاثر شویو او په عام مسایلو کې به یې د خپل امام سره په رایه کې موافقه راتله. هغوی مجتهدینو، کله چې به ورته امام یا استاذ په یو مسله کې خطا ښکاره شه، بیا به یې د حق تابعداري کوله او خطا مسله به یې ورله پرېښودله او د مذهب دپاره به یې تعصب نه کوه، لکه اوس چې ډیری خلک په دې مرض کې اخته دي چې په دې اړه د هغوی قصې مشهورې دي. نو اوس حدیث ته راځو. امام مسلم رحمه الله وایي: حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول. من تحديث بيان كرد قتيبة زويد سعيد دي غزويد جميل دي غزويد الطريف دي غزويد عبد الله دي الثقفي أو دا ثقيف قبيله دي قتيبة الثقفي عن مالك بن أنس شاغيد مالك بن أنس نقلي فيما قرئ عليه فهذا سكي چه بدي من الوستل شوي دي فيما قرئ عليه دا هم دا أحاديث و دا تحميل سغي دي چه كلا تب و الساز من الوستل كي أو ياي بل سوك للي و تاو تغوغي كي نو بدي سرهم سما دا أحاديث سي كي. عن أبي سهيل چه دا أبو سهيلنا رواية نقل عن أبيه دا غيد أقبل بلار نقلي أنه سمع طلحة بن عبيد الله أغدى طلحة تزيد عبيد الله ده دغنا وريد لدي يقول شويل به: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم تيسر راغي من أهل نجد دنجد والاونا ثائر الرأس شد قرور وكتان والاو، نسمع دوية صوته منغ دا أواز قنقو سيوري دا ولا نفقه ما يقول خنفيد لكي سواي حتى تردي فري دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم چه رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى نجديش، فإذا هو يسأل عن الإسلام نو فدغ وحكي دا تبوس كو دا إسلام پارا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمائل: خمس صلوات في اليوم والليلة، فنزمن زون فرزي پا شپا ورزكي، خمس صلوات فنزمن زون فرزي في اليوم والليلة ورز أو شپكي، فقال نو غسري ويلا: هل علي غيرهن؟ ايا فما باندي يدين سوا نور منزو نشتده؟ قال نبي السلام فرمي: لا نا نشتده إلا أن تطوع مگر دا چه تا نفل منزوكي، وصيام شهر رمضان او در رمضان مش روجيني ولي دا درماني فرز دي. فقال نغسر يويل: هل علي غيره؟ ايا دين سوا نور روجي رمانشتا؟ فقال نبي السلام فرمي: لا نا نشتده إلا أن تطوع مقرداش نفل روجينسي. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة أو غت رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة راياتك چدام درماني فرز، فقال نوها غسريويل: هل علي غيرها؟ أياب ما باندي الزكاة نسيوان نور مالشتا؟ قال نبي سمو فرما: إلا ننشتدي إلا أن تطوع مقرداش نفل صدقورك. قال نراوي واي: فأدبر الرجل دغسر يستنش وهو يقول ويالي: والله قسم فلا لا أزيد على هذا زواب ديماني زيادتنكما ولا أنقص منه ونبتك أموالكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نرسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل: أفلح إن صدق دسر كاميبش كتيرت رشتي بي كتيرت بدي خبال خبرك رشتيني نكاميبش. ورپسي بل حديث دي: حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. ما تحديث بين كريدة يحيى جزيد أيوب دي أو قتيبة جزيد سعيد دي جميعا دوار يزيرة تدا حديث بين كريدة عن إسماعيل بن جعفر تغيد إسماعيل جزيد جعفر دي داغينا نقلي عن أبي سهيل أغيد أبو سهيل نقلي عن أبيه أغيد أخبال بلار نقلي عن طلحة دا أبو سهيل بلاري دا طلحي بن عبيد الله نقلي تغيد نبي الإسلام نقلي بهذا الحديث أم دا حديث نحو حديث مالك ذا مالك دا حديث بتيرا غير أنه قال سوى لدينا شيء هغويلي دي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايل أفلح كاميبش وأبيه أو قسم ببلار دا إن صدق كتير جختني أو دخل الجنة وأبيه إن صدق يايدا سويلة شيء جنت بداخل شيء قسم ببلار دا كتير جختني دا حديث دا زين الفاظ وضاحته ثائر الرأس شبدي حديث كي ذكر نو دا مرفوع أو منصوب دوار سيده كمرفوع شي نو صفت دا رجل بشي يعني دا سره دا گد ورو اختان والا و دا سره وچه اختاني گد ورو نيو گمنز کرده او كمنصوب شي نو حال بشي يعني پا دا سي حال كي چه اختاني گد ورو اختاني گد ورد سمعنا يعني نو گمنز شوه دا وي صوتي هي دا خبرو گنگسي توي لا أزيد على هذا ولا أنقص منه زبان زيت واليكم بدي ونبا كم واليكم يعني بدغ برايزو كي باز زيت والي با نور برايزو سرانكم مثلا چه منز بنزو وقت فرز زب كشبغم مرزيت كما نو دا كاربانكم هر چه زيت والي با نوافلو سرده نو دا غي پر نبي السلام إجازة با صريح الفاظ ورکر دا فرمائيلي دي إلا أن تطوع مگر دا چه تا نفلي منزونا كي يا نفلي أعمال كي نو نوافل پکې نه دی نه پیښوي خو دلته دا یو اشکال شته چې حج خو یې نه دی یاد کړی نو د دې یو ځواب دا دی چې دغه وخت به حج نه و پر شوی یا هم راوی اختصار کړی او د حدیث الفاظ یې رالنډ کړي دي ځکه په بخاري کې چې همدا حدیث راغلی نو په آخر کې دا الفاظ راغلي دي قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام راوی وی نبی علیہ السلام دتا دا اسلام دا احکام پا اڑا خبر ورکا شرائع احکام نو دا غا لپس سرا دا اشکال ختم ش زکا دا اسلام شرائع یو عام لپس دی چه حج تا هم شامل دی بزین علماء الا ان تطوعا کی استثناء متصل ویلی دا او پا دی حدیثی استدلال کرده پا دی چه لازم النفل بشروع نفل پا شروع سرا لازمی گی کروجی او که منزی بل عملی خو سیدا ده چې استثناء منقطع ده چې معنی ده نفل درته مستحب دی او متصله نه ده چې نفل په شروع کولو سره واجب شي ها نفلو کې چې کله شروع کړي نو سرته رسول ورته مستحب دی لکه نفل روژه یا مونږ چې څوک شروع کړي سرته رسول ورته مستحب دی افلح ان صدقه چا ویلی دی چې دغه فلاح په دې وینا مرتب ده چې لا انقصو زه به هیڅ کموالی نه کوم خو ظاهر دا ده چې دا په مجموعه د امرینو مرتب ده یعنی په مجموعه د هر دواړو مرتب ده چې لا ازیدو او لا انقصو دی نو چې زیادت او نقصان ونه کړي نو کامیاب به وي ځکه چې خپله ذمواري ادا کړه خو دا مراد نه دی چې که چیرې زیات عبادت یې وکړو نو کامیاب به نه وي نه ځکه چې کله یوازې په فرضي اعمالو ادا کولو کامیابیږي نو چې نفل ورسره زیات کړي په طریقه ولا به کامیابیږي که څوک سوال وکړي چې څنګه دلته ویلي دي لا ازیدو علی هذا سره له دې چې په دې حدیث کې خو یې ټول واجبات محرمات سنن او مندوبات نه دي راوړي نو جواب یې د مخکې په څیر دی چې په روایت د بخاري کې په آخر د دې حدیث کې زیات شوي دي چې دغه مقصد پکې واضحه شوی دی په هغه کې دي فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد ولا أنقص مما فرض الله تعالى علي شيئا نو نبي عليه السلام دتا دا إسلام أحكام وخودل نو دا سره وگرزي دا ويلي قسم بالله زبا نزيتوما أو نبا كموالكم مما دا غسنا فرض الله تعالى علي شيئا شلا تلاف ما مليكم شينا فرسكري دي نو د شرایع الاسلام او مما فرض الله الفاظ سره د فرضي اعمالو په اړه اشکال ختمیږي او د نوافلو په اړه خو یې په صریح الفاظ سره اجازه ورکړې ده الا ان تطوع لپس نو د نوافلو په اړه هم دغه اشکال ختم شي. او چا ورله دا احتمال هم ویلی دی چې دغه کس ته دې اراده کړې وه چې زه به هیڅ نفلي اعمال نه کوم، خو په پرایزو کې به هم کوتاهي نه کوم، چې دا هم پرته له شکه کامیاب دی. که څه هم د نوافلو په ترک همېشواری کول ښه کار نه دی، خو بیا هم ګناهګار نه دی، بلکې کامیاب دی. بیا په دې حدیث کې لکه څنګه چې مخکې ذکر شو د حج یادونه نه ده شوې، همداسې په حدیث د جبریل کې چې په روایت د ابو هریره سره دی هغه کې هم د حج یادونه نه ده شوې، او همداسې ځینې نورو احادیثو کې ورسره د روژې یادونه نه ده شوې، او ځینو کې د زکات نه ده شوې، او ځینو کې د ایمان. نو په دې اړه احادیث مختلف راغلي دي، خو د دغه اختلاف وجه امام نووي د قاضي عیاض په حواله داسې بیان کړې ده چې په دې اړه د نبی علیه السلام نه روایتونه مختلف نه دي نقل شوي، بلکې د راویانو د حافظې د ضعف او حفظ له وجې دا اختلاف رامنځته شوی دی. نو ځینو پکې اختصار کړی دی او زیادت په اړه هیڅ نه دي ویلي، او ځینو زیادت هم کړی دی، خو چا چې زیادت کړی دی نو هغه به قبول وي، ځکه زیادت د ثقه قبول دی. دا خبرې خلاصه وه. او ورپسې حدیث کې ورسره دا الفاظ زیات شوي دي، افلح و ابیه ان صدق، دا په پلارانو باندې د قسم له قبیلې څخه نه دی، بلکې دا یو عادتي کلمه وه چې عربو به په خپلو خبرو کې راوړله، حقیقت به ورله نه اراده کوو. او منع چې راغلې ده نو د هغه حلف یا قسم نه راغلې چې حقیقت پکې اراده شوی وي، ځکه چې په هغې کې د محلوب به، یعنی په څه شي باندې چې قسم خوړل کېږي د هغې تعظیم وي او د الله تعالی سره مشابه کول وي. بیا دلته چې منځ په ارکانو د اسلام کې شمارل شوی دی، نو دا پنځه وخته لمونځ دی چې په هر مکلف انسان فرض دی پرته له حیضې او نفاسې نه، چې هغوی ترې په نورو دلایلو مستثنا شوي دي. او همداراز د صلات الليل وجوب هم د امت په حق له منسوخ شوی دی، چې په دې خبره د امت اجماع ده. بل د دې حدیث نه دا هم معلومه شوه چې ویتر واجب نه دي لکه څنګه چې احناف وایي، او نه هم د اخترونو لمونځونه واجب دي چې دا د جمهور علماو مذهب دی، او نه هم د رمضان نه سوا نورې روژې فرض دي لکه د عاشورې او نورې. بله فایده دا معلومه شوه چې په مال کې د زکات نه سوا نور واجبي حقونه نشته کله چې نصاب ته ورسیږي. نو اوس بل حدیث راوړي او وایي، حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال ما تحدث من كرد عمر شزيد محمد غزيد بكير الناقد أغوية من تحدث من كرد هاشم بن القاسم أبو النضر، هاشم يخبر نمد بلار نمي قاسم أو أبو النضر اسم كنيدا، هغوی موږ ته حدیث بیان کړی د سلیمان ابن المغیره چې هغې د ثابت نه نقلی، عن انس بن مالک هغې د انس بن مالک رضی الله عنه نه نقلی، قال چې هغې ویلي دي، نهینا ان نسأل رسول الله صلی الله علیه وسلم، موږ منع شوي وو چې نبی علیه السلام نه تپوس وکړو، عن شی ان د یو شي په باره کې د تپوسونه موږ منع شوي وو، فکان یعجبنا نو موږ به دا خوښوله، أي جاء الرجل چه يوصلي راشي من أهل البادية ده بانده والاونا العاقل چه عقل من سره فيسألوه چه ده نبي عليه السلام نتبوسكي ونحن نسمع أو من جورو، فجاء رجل يوصلي راغي من أهل البادية ده بانده والاونا فقال بيبال، يا محمد يا محمد أتانا رسولك منتستا أستاذ راغلي واستقاسده، فسعملنا نمنتويل أنك تزعم چتوي أن الله أرسلك یقینا الله تعالی ترا لیږلی، قال هغه وویل، نبی علیه السلام وفرمایل صدق رښتې ویلی دي. قال نو سړي وویل، فمن خلق السماء، نو چا اسمان پیدا کړی دی؟ قال نبی علیه السلام وفرمایل الله الله تعالی پیدا کړی دی. قال هغه سړي وویل، فمن خلق الارض، نو چا ځمکه پیدا کړې ده؟ قال نبی علیه السلام وفرمایل الله الله تعالی. قال بیا سړي وویل، فمن نصب هذه الجبال، چا ودرول لی دا غرونه، وجعل فيها ما جعل، او پیدا کړی دی په دې کې هغه څه چې پیدا کړی دی؟ قال نو نبی صلی الله علیه و سلم فرمایل الله الله تعالی. قال غسړی ویل، فبالذی خلق السماء، ستاسو قسم په هغه ذات چې اسمان پیدا کړی دی، او خلق الارض، او ځمکه پیدا کړی دا، ونصب هذه الجبال، او دا غرونه ودرول لی، الله ارسلک، ای ته الله تعالی را لېږلی؟ قال نبی صلی الله علیه و سلم فرمایل نعم. او قال سړي ویل، وزعم رسولك، او استاذي ویلی دی ان علینا خمس صلوات فی یومنا و لیلتنا چی پا مونگ بانی پینز منزون پرزی پا ورز او شپکی قال نبی اسلام فرمالی صدق رشتی ویلی دی قال نواصری ویل فبالذی ارسلکا نو استاذی قسمی پا غزات چی تیر علی گلی الله امرک بهذا ایا اللہ تعالی تا تا پا دیمانی امر کرده قال نبی اسلام فرمالی نعم او قال نواصری ویل وزعم رسولك استاذي ان علينا زكاه في اموالنا چپمون منی زکات بن کومالونو کی پرزه قال نبی سم فرمل صدق رشتي ویلی قال نو سری ویل فبالذي ارسلك صادق قسم با غزات چتیر علی گلی الله امرك بهذا ايا الله ثلاثه تامر کړه دی پدی قال نبی سم فرمل نعم او الله ما تامر کړه دی قال نواصری ویل وزعم رسول کاوستا استازی ویلی دی ان علینا صوم شهر رمضان فی سنتنا چی پا مونگ ماندی در رمضان میشت روجی پر زی فی سنتنا پا کال کی قال نبی اسلام فرمائل صدق رشتی وی قال نواصری ویل فبالذی ارسلک استادی قسمی پا غزات چی تیرا لگلی اللہ امرک بهادا ایا اللہ تلا تا تپدی سر امر کرده قال نبی اسلام فرمائل نعم او قال نواصری ویل وزعم رسولک استازی وی ان علینا حج البیت من استطاع الیه سبیلا چی پا مونگ ماندی حج دی بیت اللہ فرز دی من استطاع الیه سبیلا هاگ سوک چی وصلری الیه دی بیت اللہ تا سبیلا دلاری دخر چی قال نبی سم فرمالی صدق رشتی ویلی دی قال راوی وی ثم ولا بیغ سڑی وگرزی دا قال وی ویل والذی بعثک بالحق قسم پا غزات چی تیر علی گلی پا حق سرا لا ازیدو علیهن زو پا دیمانی زیتوالی نکم ولا انقص منهن او نمد دین کموالکم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام فرمائل لئن صدق كچير دارختني پدي خپل خبره کی لا يدخلن الجنه نخام خاب جنت داخلي حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال امام مسلم رحمه الله فرمای وی ما ته حدیث بیان کړی د عبد الله ابن هاشم العبدی هغه وی مونږ ته حدیث بحث بیان کړی دی هغه وی مونږ ته حدیث سلیمان ابن المغیره بیان کړی دی چې هغه د ثابت نقلی ثابت ویلی دی قال انس ویلی دی انس كنا نهینا فی القرآن مونږ په قرآن کې منع شیو ان نسأل رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې مونږ تپوس وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه عن شیء د یو شی په اړه وساق الحديث بمثله او دا حديث د دغه مخکی حديث په سیر راوړی دی د حديث د زين الفاظ وضاحت اي جي الرجل من اهل الباديه يعني هغه خلق چې د پښتنو په اړه د مننه خبر نه دي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به پښتنه وکړي مونږ به ترې هم مستفید شو العاقل دا مرفوع دی صفت د رجل دی د عاقل سائل ارزوی په دې وجه کړي چې د سوال په طریقه او په آدابو پوهیږي و مهم سوالونه پوهیږي او په ښایسته طریقه به سوال لاجی کوي چې دا هغه اسباب دي چې په دې سره پیلمن جواب لاسته راځي فجاء رجل د رجل نه مراد د امام ابن ثعلبه دی چې د بنو سعد ابن بکر مشر و فزعم لنا انک تزعم دا دلیل دی په دې چې زعم په معنا د یقیني او رښتینې وینا سره راځي او یوازې د شکي یا دروغجنې وینا لپاره نه راځي ورپسې حدیث کې چې راغلی دي کنا نهینا فی القرآن چې مونږ په قرآن کې منع شیو د تپوسونو نه نو له دې څخه مراد د قرآن دا آیت دی چې الله عز وجل فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم و ان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم عفا الله عنها والله غفور حلیم چې په دې آیات کې الله تعالی صحابه د ډیرو تپوسونو نه منع کړي وو اسې نه چې په وجه یو څه حرام یا واجب نه شي ځکه چې د وحی د نازلېدلو موقع وه فواید الحدیث د حدیث ځینې فواید دلته ذکر کوو دا حدیث د پنځه وخته لمونځ زکات رمضان او د حج په فرضیت دلیل دی دویم د صحابه و ادب ته معلوم شه چې د نبی علیه السلام ډیر زیات ادب یې کړی دی کله چې له هغه څخه د سوال نه منع شول دریم په دې حدیث کې دا زیری دی چې څوک د دغه اعمالو پابندي وکړي جنت ته به داخلیږي او دا زیری یوازې تر دغه صحابي خاص نه دی بلکې ټول امت ته شامل دی کله چې د الله تعالی توحید مني او د نواقضو نه ځان ساتي. څلورم، بیا په دې آیت سره د علماو نه د تپوس په نه کولو استدلال صحیح نه دی، ځکه چې د آیات په آخر کې داسې راغلي دي: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. نو دغه نهی د قرآن نازلیدلو وخت ته شامله ده، چې هسې نه دوی کوم سوال وکړي یو شی د دوی د سوال د وجې واجب شي یا حرام شي. او اوس خو وحي تکمیل شوې ده، نو د چا په سوال سره یو شی نه واجبیږي او نه حرامیږي. د حادیثو مناسبت د باب سره واضح دی چې ارکان د اسلام پکې بیان شوي دي. دا دویم باب و چې سر ته ورسېد. اوس درېیم باب راوړي. نو وایي: باب ما يدخل الجنة ويبعد عن النار. باب ده په بیان د هغه څه کې چې جنت ته داخلول کوي، ويبعد عن النار او د جهنم نه لرې کول کوي، یعنی هغه څه چې انسان په جنت ته داخلیږي او د جهنم نه بچ کیږي لرې کیږي. په دې باب کې حدیث د ابو ایوب، ابو هریره او جابر رضی الله عنهم راوړي. د ابو ایوب او ابو هریره حدیث بخاری هم راوړی دی، خو حدیث د جابر یوازې مسلم روایت کړی دی. د ابو ایوب خپل نوم خالد ابن زید الانصاری و، او د ابو هریره خپل نوم عبدالرحمن ابن سخر و، بنا په راجح قول سره. نو حدیث راوړي وای: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحه قال حدثني ابو ايوب. مونږ ته حدیث بیان کړی دی محمد چې زید عبدالله ابن نمير دی، هغه مونږ ته حدیث زما پلار بیان کړی دی محمد بن عبدالله، یعنی عبدالله ابن نمير بیان کړی دی. هغه مونږ ته حدیث عمر ابن عثمان بیان کړی دی، هغه مونږ ته حدیث موسى ابن طلحه بیان کړی دی چې هغه ویلي دي: حدثني ابو ايوب. ما ته حدیث بیان کړی دی ابو ايوب: ان اعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، چې یو بانډه چې نبی علیه السلام ته راغی، وهو في سفر، په داسې حال کې چې نبی علیه السلام په سفر و، یعنی چیرته ته، فاخذ بخطام ناقته، نو وینیو واګې د اوښې د نبی علیه السلام، د نبی علیه السلام د اوښې واګې ونیو، او بزمامها، یا دا اصلي لفظ راغلی دی، زمام هم واګې ته وي، ثم قال، او بیا وویل: یا رسول الله، ای د الله رسوله، او یا محمد، یا داسې ویلې چې یا محمد، اخبرني بما يقربني من الجنه، ما تخبر راك پاغس سره چې ما جنت ته نږدې کوي، وما يباعدني من النار، او پاغس سره چې ما د اور نه لرې کوي. قال نوراوي وای: فكف النبي صلى الله عليه وسلم، نبي عليه السلام بند شو، یعنی دلته را بند شو ودرېده، ثم نظر في اصحابه، بیا یې خپلو ملګرو ته وکتل، ثم قال، بیا وویل: لقد وفق، دې سړي ته د الله له طرفه توفیق ورکړی شو، او لقد هدي، یا یې داسې ویل چې یقینا ده ته هدایت وشه. قال النبي عليه السلام فرمایل: كيف قلت، تا څنګه ویل؟ قال راوي: فاعاد، هغه سړي خپله خبره بیرته راوګرځوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، نو نبي عليه السلام وفرمایل: تعبد الله لا تشرك به شيئا، ته د الله تعالی بندګي کوه، د هغه سره هیڅ شی مه شریکوه، هیڅوک ورسره برخدار مه جوړوه، وتقيم الصلاة ومنز قائمة وتؤتي الزكاة أو زكاة وركوا وتصل الرحمة أو خبل وليب على دع الناقة وخفريك. دا دا حديث دا الفاظ وزاحتا عربي باندشي تواي هغنش پا باندو أو لري پرتوسي مكيوسيگي، خطام أو زمام پا كسري دا خا أو زاسر دي، دوار دا يوشي نوم دي، دا اوخ واگي توي هغشي چي دا اوخ شندك كي اچول كيگي، بیا چې کوم طرف ته اشاره ورکوي نو هماغه طرف ته ځي. لقد وفق، توفیق په چا کې د طاعت قوت را پیدا کېدل او په نیکۍ قادر کېدلو ته وایي، چې په مقابل کې خذلان راځي، یعنی د ګناه قوت په چا کې را پیدا کېدل او په ګناه قادر کېدل. تصل الرحیم، یعنی د خپلوانو سره خپلوي فعالل، د هغوی سره د خپل وس مطابق احسان کول، سلام پرې اچول، او د مریض پوښتنه یې کول، او داسې نور. دع الناقة، اوخه پرېږده. دا یې ورته ځکه وویل چې هغه سړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوښ واګې نیولی و، دې لپاره چې ښه په اطمینان سره جواب ترلاسه کړي. بیا چې کله جواب ورته وشو نو ورته وویل چې اوښه پرېږده. د حدیث پیدا دا ده چې په دې کې د توحید اهمیت معلوم شه، چې پرته له توحید یو عمل هم نه قبلیږي، او د شرک قباحت معلوم شه. نو شرک یوازې تر شرک القبور خاص نه دی، بلکې د شرک ډیر انواع دي چې مدار یې په څلور انواعو دی. اول شرک الدعاء چې دا شامل دی دعاء العباده او دعاء المسلته، یعنی بل چاته یو عبادت ګرځول یا بل چاته فریاد کول او خپل حاجتونه ورباندې پیش کول، خپل حاجت روای ګڼل، مشکل کشای ګڼل. مثال د دې زمانې مشرک صوفیه دي چې د قبرونو تعظیم کوي او د هغوی نه دعاګانې غواړي، د هغوی په نوم منښتې وغیره کوي. دویم قسم شرک النیت والارادة والقصد، د نیت او د ارادې شرک، چې یو نیک عمل کې هیڅ د الله تعالی رضا نه وي اراده شوې، بلکې ټول په ټوله د نورو اغرازو لپاره شوې. او دریم قسم شرک المحبت دی، د محبت شرک. څلورم قسم د طاعت شرک، چې د شریعت مخالف قوانین د چا سره منل، نو دا د طاعت شرک دی چې اوس وخت پکې ډیر خلک اخته دي. دغه طاغوتي حکومتونه او د دوی منونکي په دې ډول شرک کې اخته دي. بیا وایي: وحدثني محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب وأبوه عثمان. وما تحدث من قرد محمد زيد حاتم دي أو عبد الرحمن ابن بشر دوار ویلی دی چې مونږ ته حدیث بحث بیان کړی دی، هغه ویل دی چې مونږ ته حدیث شعبه بیان کړی دی، هغه ویل دی چې مونږ ته حدیث محمد بن عثمان بن عبدالله بن موهبه بیان کړی دی، و ابوه عثمان او د هغې پلار عثمان بیان کړی دی. انهما چې دې دواړو سمعا موسی بن طلحه، د موسی چې زوی د طلحه دی، د هغې نه اورېدلی دي، یحدث عن ابي ایوبه، چې حدیث بیانوه د ابو ایوب په سند سره، عن النبي صلی الله علیه وسلم، چې هغه د نبی علیه السلام نه نقل کړی دی، بمثل هذا الحدیث، د دې حدیث په څیر. د حدیث د الفاظ وضاحته: حدثنا محمد بن عثمان، په دې د علماو اتفاق دی چې دا عمر بن عثمان دی، نو حدثنا محمد بن عثمان نه دی، بلکې حدثنا عمرو بن عثمان دی، لکه په مخکې حدیث کې چې هم دغسې و، او شعبه ته وهم راغلی دی، یعنی خطا شوی دی، نو د عمر بن عثمان په ځای محمد بن عثمان ویلی دی. حدثنا یحیی بن یحیی التمیمی قال اخبرنا ابو الاحوص حا وحدثنا ابو بکر بن ابي شیبه قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن موسی بن طلحه عن ابي ایوب قال. موږ ته حدیث بیان کړی دی یحیی، چې زوی د یحیی التمیمی دی، هغه وی موږ ته حدیث بیان کړی دی ابو الاحوص حا، تحویل د سند ته اشاره ده، یعنی دا حدیث په بل سند سره هم راغلی دی، چې هغه دا دی: وحدثنا ابو بکر ابن ابي شیبه، حدیث مونږ ته بیان کړی دی ابو بکر چې زوی د ابو شیبه دی، هغه مونږ ته حدیث ابو الاحوص بیان کړی دی، هغې د ابو اسحاق نه نقلی، هغې د موسی بن طلحه نه، هغې د ابو ایوب نه، قال چې ویلي دی ابو ایوب: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم، نبی علیه السلام ته سړی راغی، فقال، وویل: دلني على عمل اعمله، ما ته یو عمل لاوښي وه چې زه کوم، یدنینی من الجنة، چې جنت ته مې نږدې کي، ویباعدنی من النار، او د جهنم نه مې لرې کي، د اور نه مې لرې کي. قال نبی علیه السلام وفرمایل: تعبد الله لا تشرک به شیئا، د الله تعالی بندګي کوه، دغه سره هیڅ شی هم برخدار مه جوړوه، وتقیم الصلاة او منځ قیموه، وتؤتي الزکات او زکات ورکوه، وتصل ذا رحمک، او خپل ولي پاله. فلما ادبر، کله چې سړی وګرځېد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمایل: ان تمسك بما امر به دخل الجنه، که چېرته دا عمل وکړه په هغه څه باندې چې ده ته پې امر شوی دی، دخل الجنه، جنت ته به داخل شي. ان تمسك، یعنی منګولې پې ولګولې، عمل یې پې وکړه. وفي روایت ابن ابي شیبه، او په یو روایت د ابن ابي شیبه کې دي: ان تمسك به، که چېرته پې منګولې ولګولې، یعنی بما امر به ځای بهی راغلی دی. د حدیث فواید: دا حدیث د مخکني حدیث په شانته دی، خو په دې کې یو څو فواید دي. اوله پیدا، د نبی علیه السلام ښایسته اخلاق دې معلوم شو، چې بانډه چې سره څومره نرمي کړې ده، نو همداسې یو مسلمان ته پکار دي چې ښایسته اخلاق خپل عادت وګرځي او د بد اخلاقو نه ځان وساتي. دویم، بانډه چې ورته په یا محمد سره خطاب کړی دی، نو دا صحیح طریقه نه ده، ځکه آیات کې تې من راغلی ده، خو هغوی د ادابو نه خبر نه و، نو ځکه بیا دغه خطاب کوو. امت ته پکار دی چې نبی علیه السلام په وصف سره یاد کړي، لکه ووي د الله نبی، د الله رسول او داسې نور. دریم، په دې حدیث کې د خپلولۍ پاللو خبره شوې ده. خپلولۍ پالل به تر کومه حده یې؟ نو علما ویلي دي چې په څلورم نکاح کې چې در سره کم خپلوان شریک وو، د هغوی سره خپلولۍ پالل در باندې لازم دي. او ځینو ویلي دي که د دوی نه هم بری او پیژندګلو دی ورسره، خپلولۍ پالل در باندې لازم دي. وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة. دا بل حديث راوي ما تحديث ما ينكرد أبو بكر كذا زيد إسحاق دا غوي من تحديث ما ينكرد عفان غوي من تحديث ما ينكرد وهيب غوي من تحديث يحيى بن سعيد ما ينكرد أغيد أبي زرعة نقلي أغيد أبو هريرة رضي الله عنه نقلي أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جيوبان لكي رسول الله صلى الله عليه وسلم تراغي فقال ويل يا رسول الله إذا الله رسول دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة ما تيو عمل لاوك وشكل زكوم جنة داخل شم. قال نبي سمو فرمائل تعبد الله لا تشرك به شيئا دل تلا بندقيك ودغسر إيتشي برخدار مجورة و وتقيم الصلاة ومنز قيم والمكتوبة فرز منز وتؤدي الزكاة المفروضة أو فرز زكاة وركوا وتصوم رمضان أو در رمضان روجينسا. قال نغسريويل والذي نفسي بيده قسم بغزات جزما روح لغب الاسكده لا أزيد على هذا شيئا أبدا زواب ديماني هيد شيء هيد كلم نزيتهم ولا أنقص منه أو نما دينة سشيكمهم. فلما ولى كلج دا سره وګرځید یعنی واپس شه. قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام فرمایل من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه څوک چې دا خوښي چې یو جنتی ته وګوري جنتی سړی ته فلينظر الى هذا نو دې سړی ته وګوري دا جنتی دی. من سره څوک چې خوښي ان ينظر چې وګوري الى رجل یو سړی ته من اهل الجنه د جنت والاونه فلينظر الى هذا نديس لتديوري دا حديث دا الفاظ وزاحته من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه دا خبر نبي الاسلام وركده دا لدي وجه شي دا غدا يقين وچ دا سړي به په دي اعمال همشواله کی او په وجه به جنت داخليږي. به دا گواهی وازي تر دغه سړي خاص نه ده، بلکې څوک چې دغه سړي په سیر نیک عمل وکي او د اسلام د نواقض ځان وساتي دا زیره ورته شامل دي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال يمنت حديث بين كرد أبو بكر چه زيد أبو شيبة أو أبو كريب دوارو حديث بين كرد واللفظ لأبي كريب خو ده حديث الفاظ ده أبو كريب دي. قال چې د دوار ویل دي حدثنا ابو معاويه من تحديث من كردي ابو معاويه عن الاعمش شاغد اعمشنا نقلي عن ابي سفيان او غيد سفيان نقلي عن جابر شاغد جابر رضي الله عنه نقلي قال شغوي اتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل نبي عليه السلام النعمان بن قوقل راغ فقال يا رسول الله ايد الله رسوله أرأيت خبرك إذا صليت المكتوبة كلش ذا فرز منسكم وحرمت الحرام أو حرام حرام وغنم وأحللت الحلال وحلال حلال وغنم أدخل الجنة أي جنة بداخليكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي الإسلام فرمي النعم أو جنة بداخليكم. وحدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر قال النعمان بن قوقل بما تحدث من كرد حجاج زيد الشاعر دي أو قاسم ابن زكريا دي دوار ويلي دي چه من تحدث عبيد الله بن موسى بيان كرد چه غيد شيبان نقلي غيد أعمشنا ها غيد أبو صالحنا أو دا أبو سفيان نقلي عن جابر شاغيدا جابر ننقلي قال جابر ويلدي قال النعمان بن قوقل النعمان بن قوقل ويل يا رسول الله إذا الله رسوله بمثله هم دغه شان الفاظ پکې راغلي دي، وساده فيه او په دغه حدیث کې دي، ولم ازید على ذلك شيئا، او زه په دې باندې هیڅ زیاتوالی نه کوم. د حدیث وضاحت وزاده فيه دغه زیادت وروسته د احللت الحلال او مخکې د ادخل الجنه څخه کړی دی په دې حدیث کې. عن الاعمش عن ابي صالح وابي سفيان، اعمش مدلس راوي دی، دلته په عن سره د ابو سفيان روایت نقل کړی دی چې د مدلس عن عنه قبوله نه ده. خو موږ مخکې ویلي دي چې بخاري او مسلم د کوم مدلس راوي روایت راوړي نو د هغې په نورو طرقو سره سما ثابت وي. وحدثني سلامة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال داب الحديث إما تحديث بيان كريد سلمة بن شبيب أغير من تحديث حسن بن أعين بيان كريد أغير من تحديث معقل بيان كريد وهو ابن عبيد الله دا معقل تسوق ده چې دا زید عبید الله دی، هغې د ابو زبیر نه نقلی، هغې د جابر نه، چې یقینا یو سړي د نبی علیه السلام نه پوښتنه وکړه. فقال وویل ارأیت خبر راکه اذا صلیت الصلوات المکتوبات، کله چې زه فرض منځونه کوم، وصمت رمضان او د رمضان روجې نیسم د رمضان میاشت، واحللت الحلال او حلال حلال ګڼم، وحرمت الحرام او حرام حرام ګڼم، ولم ازید علی ذلک شیئا، او په دې باندې هیڅ شی هم نه زیاتوم، ادخل الجنه، ایا جنت ته به داخل شم؟ قال نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل نعم. او قال نو دغه سړي وویل والله قسم په الله لا ازید على ذلك شيئا، زه به په دې باندې هیڅ شی هم نه زیاتوم. د حدیث وضاحت عن ابي الزبير، ابو زبير مدلس راوي دی چې په عن سره د جابر رضی الله عنه څخه روایت نقل کړی دی چې د مدلس راوي عن عنا په نزد محدثینو حجت نه ده تر څو چې په بل سند کې سما ثابت نه وي. نو د مخکې جواب په سیر دلته هم وایو، د کومو مدلسینو راویانو روایتونه چې په عن سره په بخاري او مسلم کې راغلي دي هغه به د نورو سندونو له امله په سما حمل وي. د حدیث فوایده، اوله فایده په دې حدیث کې د مصطلح الحدیث له اړخه فایده دا ده چې کله اختلاف د الفاظو د حدیث تناقض نه رامنځته کوي او ترجیح یا جمع د الفاظو ممکن وي نو هغه به اضطراب نه وي. دویمه فایده د اسناد له اړخه ده، او هغه دا چې روایت بالمعنا جایز دی، نو له دې وجې په اول سند کې داسې ویل واللفظ لابي کریب، ګویا چې د ملګري الفاظ یې د دې په څیر نه دي، او که ویل نو واللفظ لهما به ویلې وی. دریم احللت الحلال وحرمت الحرام، دا په دې دلیل دی چې د الله تعالی حلال به حلال او حرام به حرام ګڼي نو هله به نجات مومي، او که عقیده دی د دې خلاف وه نو نجات ممکن نه دی. لکه د خلکو یا د قانون سازانو وزي تحریمات تحلیلات منل او عقیده ورباندې لرل نو دا هم کفر دی، یا ورسره یوه ګناه د قانون په توګه منل او طاعت ور کول نو دا هم کفر دی چې د طاعت شرک ورته ویلی کیږي، یا قومي او وطني دودونه هغه چې د شریعت د صریحو نصوصو خلاف وي د قانون په توګه منل او عملي کول دا شرک دی. نو دې مسایلو کې ډېر احتیاط پکار دی. ډېری خلک د طاغوتي حاکمانو د شریعت خلاف قوانین مني او هیڅ ګناه نه ګڼي او هم ورله تابعداري کوي چې دا کار اسلام ماتوي. د الهي تحلیلاتو تحریماتو نه سوا به د بل هیچ چا د تحلیل تحریم پابندي نه کیږي، او که چا وکړه کافر کیږي. لکه دوی د زنا په اړه قانون منظور کړی دی، د هم جنس بازۍ په اړه قانون، او د جهاد د مخنیوي په اړه قانون دغه ټولو طاغوتي هیوادونو منظور کړی دی، تر دې چې د افغانستان طالبانو په دغه خبره د نړیوالو صلیبیانو سره د بد لپاره پریکړه کړې ده، او داسې ټولو تواغیتو دغه قوانین منلي دي، هم یې د نړیوالو تحریماتو پابندي کړې ده. نو دا ښکاره کفر دی، او د دې حدیث له ګټې څخه داسې خلک بې برخې دي، العیاذ بالله. موږ تاسو باید صحیح عقیده وپیژنو، په دې ځان پوه کړو چې د چا د تحریم تحلیل پابندي پکار ده او د چا نه. هر چا پسې وایل لاړ نه شو. څلورمه پیدا، د صحابه اوچت همت ته معلوم شه چې هغوی هر یو د جنتي اعمالو په لټه کې وو، نو داسې موږ هم باید د جنتي اعمالو په لټه کې شو. په اوس وخت کې تر ټولو اوچت عمل د الله تعالی په لار کې د دغه تواغیتو او مشرکینو سره د الله دین د قیام لپاره جنګېدل اوچت عمل دی. دا د غربت زمانه ده، دین ناشنا شوی دی، نو د دین احکام را تازه کول او د دې لپاره مبارزه کول اوچت عمل دی، او دا یوازې په درس تدریس نه کیږي، بلکې د دې تر څنګ عملي میدان ته وتل هم لازم دي، چې دا د نبی علیه السلام خپله مبارکه طریقه وه. د دې احادیثو د باب سره مناسبت هم واضحه ده چې هغه اعمال پکې بیان شوي دي چې انسان پی جنت ته داخلیږي او د جهنم نه پی بچ کیږي. نو اوس څلورم باب راوړي او وایي: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. باب دي پو دي وينا دا نبي السلام كي چه بني الإسلام على خمس، دا إسلام بنيات پو پنزو شيانو دي. پا دي باب كي دا إسلام پنزو بناوي ذكر كينو واي: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الحمداني قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال منت حديث من كرد محمد بن عبد الله بن نمير الحمداني أغي منت حديث أبو خالد من كرد أبو خالد سوك دي يعني سليمان بن حيان الأحمر دغت مراد دي عن أبي مالك الأشجعي دا أبو خالد دا أبو مالك الأشجعين نقلي أغي دا سعد بن عبيدنا أغيد ابن عمر نقلي عن النبي صلى الله عليه وسلم شي ابن عمر رضي الله عنهما إذا نبي الإسلام نقلي قال شغفر ماي بني الإسلام على خمسة، بنياد الإسلام ببنزو شيانو دي على أن يوحد الله فديشي الله تعالى يوغن الشي وإقام الصلاة أو دمنز قيم وال وإيتاء الزكاة وتزكاة وركول وصيام رمضان او در رمضان روجنی ول والحج او حج کولا. فقال رجل نویلی سری الحج و سیام رمضان حج او در رمضان میش روجی. قال عبدالله ابن عمر ویلا نا سیام رمضان والحج در رمضان میش روجی او حج. هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم هم دغس ما در رسول الله صلى الله عليه وسلم تخوری دریدی. دا حدیث دا الفاظ وزاحتا يعني سليمان بن حيان الأحمر حديث رأي إمام مسلم رحمه الله ده أبو خالد بيان كره ده شيء أبو خالد سوق ده يعني سليمان بن حيان الأحمر ده. فقال رجل لدي سلينم يزيد بن بشر السكسكي ده شيء ده خبر خطيب بخبل كتاب الأسماء المبهمة كي كره ده حديث دليل ده بده شيء روجة بحج مخ كده نوزك أخو ابن عمر ده بخلاب كون كي إراد وكرن. وحدثنا سهل بن عثمان العسكري قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا سعد بن طارق قال حدثني سعد بن عبيدة السلمي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بل حديث راوي يمنت حديث من كرد سهل بن عثمان العسكري أغوي منت حديث يحيى بن زكريا بين كرد أغوي منت حديث سعد بن طارق بين كرد أغوي مات حديث سعد بن عبيدة السلمي بين كرد شاغيد ابن عمر رضي الله عنهما سخ نقلي أغيد نبي عليه السلام نقلي قال شي نبي عليه السلام فرمي لي دي بني الإسلام على خمس، دي إسلام بنيات ببنزو كاروني خود الشوي على أن يعبد الله فدي خبرة شي دل تلا بندگي بكيجي ويكفر بما دونه أو كفر بكيجي فغسماني شي دلانا سواي دلانا سواج كم معبودان دي فغيب كفر كيجي وإقام الصلاة أو منزق يمول وإيتاء الزكاة أو زكاة وركول وحج البيت أو دا بيت الله حش كول وصوم رمضان أو دا رمضان مشروجيني وال دا حديث وزاحة فدي حديث كي أو دي بسيرة لون كي حديث كي حج دا رمضان نمخ كشوية دي شايد شدا زين راوين تسروب كري أو دا ابن عمر رضي الله عنهما دا نهينا خبرني نزك حج مخ كراولي دي بما دونهم یعنی د الله نه سوا چې څومره معبودان هم دي فهغوی به کفر کوي او یو ته به هم سرټیټي نه کوي، که د شرق وي او که د غرب وي، هر څوک چې او د الوهیت دعوې کړي یا یې د الوهیت ځانګړي اوصاف ځان ته ثابت کړي لکه مشکل کشا او مدبر د کایناتو او د قانون سازۍ صفت او نور دا یې ځان ته ثابت کړي، نو په مسلمان لازم دي چې کفر ورباندې وکړي، هله بیا ایمان صحیح کیږي. چې دې ته کفر به طاغوت ویلی کیږي او د کلمې په مهمو شرطونو کې یو شرط دی. د قرآن آیتونه هم په دې معنی دلیل دي او احادیث هم په دې معنی دلیل دي چې یو له هغو څخه دا حدیث دی. نو کله چې هم یو مسلمان کې په تاغوت باندې کفر موجود نه وي د هغې ایمان صحیح نه دی. نو کم مسلمان چې غواړي چې عقیدې برابره شي، ایمان یې صحیح شي، په تواغیتو دې کفر وکړي، د هغوی نه دې بیزاري وکړي، د هغوی تکفیر دې وکړي، او د هغوی سره دې په زړه کې دښمني وکړي، عملا دې د هغوی په مقابل کې ودرېږي، د هغوی سره دې موالات نه ځان وساتي. دغه تواغیت د اللهتعالی دښمنان دي. په هر څه کې د اللهتعالی دښمني کړې ده، د اللهتعالی خلاف یې کړی دی، نو دوی د دوستانې او د موالات مستحق نه دي. دوی د پوره براعت، کرکې او نفرت مستحق دي. د دوی په اړه د ابراهیم علیه السلام سنت راژوندي کول پکار دي، چې هغه فرمایلي وو: انا براء منکم مما تعبدون من دون الله کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هغه د خپل قوم نه بیزاري کړې وه، چې هغوی مشرکانو ورته ویلي وو چې موږ د تاسو او ستاسو د دې معبودانو نه بیزاره یي، ستاسو د باطلو معبودانو نه بیزاره یي، په تاسو باندې موږ کفر کړی دی، زموږ او ستاسو به همیشه دپاره دښمني تر دې چې تاسو په یو الله باندې ایمان راوړی. نو دغه شان د دې تواغیتو نه هم بیزاري په کار ده، دیو سره د دښمنۍ اعلان او جهاد ورسره فرض دی. په تاغوت باندې کفر دې کې ډېر اوږد تفصیل دی، او علماو ډېر ښایسته مباحث په دې اړه لیکلي دي، او اوس یې دلته نه راوړو ځکه چې دا موضوع بیا اوږدیږي او بل طرف ته ځي. خو داسې به انشاءالله ځای په ځای اشارات کوو، تاسو بیا ورته متوجه اوسیږئ. دا ځینې د عقیدې متعلق احکام دي چې په دې باندې پوهېدل ضرور دي. نو بیا دې نه وروسته بل حدیث راوړي، وایي: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال. يمنت حديث بيان كرد عبيد الله بن معاذ، أغوية يمنت حديث زما بلار بيان كرد، أغوية يمنت حديث عاصم بيان كرد. عاصم سوك ده ويدا زيد محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر ده عن أبيه شغيد أخبر بلار ننقلي قال شغوي قال عبد الله ويلي عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي بني الإسلام على خمس بنياد دي إسلام پا بنزو شيانو دي شهادة الله إله إلا الله پا قواهي كولو دا دي خبري چه نشت حق دار دي عبادته مگر يو الله دي وأن محمد عبده ورسوله أو محمد صلى الله عليه وسلم دا الله بندو رسول لي ويقام الصلاة او منز کول وایتاء الزکات او زکات ورکول. اقام الصلات معنی منز ودروله، یعنی منز په شرایطو په واجباتو سنن او مستحباتو دې ټولو په لحاظ ساتلو سره ودرول او عملي کول. وایتاء الزکات او زکات ورکول، وحج البيت او حج د بیت الله کول، وصوم رمضان أو رمضان وجني ولا. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة قال يمنت حديث ما ينكرد ابن نمير أغوي يمنت حديث زما بلار ما ينكرد أغوي يمنت حديث حنظلة ما ينكرد قال أغوي سمعت عكرمة ابن خالد يحدث طاوسا ما دا عكرمة ابن خالدنا وأورد الشي حديثي بيانه طاوستا أن رجلا قال لعبد الله ابن عمر چې یو سړي عبدالله ابن عمر ته وویل الا تغزو، ته ولې غزانه کې، ولې جهاد ته نه ځې؟ فقال هغه وویل اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه اورېدلي چې فرمایل به ان الاسلام بني على خمس، یقینا د اسلام بنیاد په پنځو شیانو دی: شهادت الله اله الا الله، ګواهي کول د دې چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله دی، وإقام الصلاة أو منز قيمول، وإيتاء الزكاة أو زكاة وركول، وصيام رمضان أو رمضان وجني، والوحج البيت أو دا بيت الله حج كول. ده حديث وزاحت ابن نمير دين مراد محمد بن عبد الله ابن نمير ده. ده غزا پر ده ابن عمر زمان هون ده جواب معنى داده چه غزا پر هر چا پر زعين نده فزانگلی توگه کل چه کافی له کر ده غزا میدان تا وطلی، بلکه پر هر سری ده لازم ده چه ده اسلام اساسی ارکان عملی کلی چه هغه دغه پینزه دی کم چې حدیث کې ذکر دي. دا معنا ولا ځینې شارحینو کړې ده، او همدا صحیح معنا ده، ځکه جهاد په عامو حالاتو کې فرض عین نه وي بلکې فرض کفایي. نو چې کافي خلک جهاد ته وتلي د نورو نه یې حکم ساقط دی، خو په خاصو حالاتو کې فرض عین ګرځي، چې هغه درې اجماعي حالات دي: یو دا چې کافران د مسلمانانو په علاقه حمله وکړي، دویم دا چې مجاهد میدان جنگ ته حاضر شي، او دریم دا چې کله خلیفۃ المسلمین یا د هغه نائب د نفیر امر وکړي، نو دا درې واړه حالات اوس موجود شوي دي. نو له دې وجې جهاد فرضعین دی چې پرېښودل یې لویه ګناه ده. مناسبت د دې احادیثو د باب سره واضح دی، هغه دا چې په دې احادیثو کې د اسلام پنځه بناوې ذکر دي، او په دې سره دا باب هم سرته ورسېده. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.